الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة إخلاص قرآن کریم آخر کی ذکر کو اشارہ دیتا ہوا کہ جو ٹول قرآن خلاصہ و مطلب سورة إخلاص دے سورة توحید و تموی سورة تفرید و تموی اور سورة تجرید و تموی جدی کے بغیر دا اللہ دا توحید نا بلا خبر نشتا توحید اغا صفت تے دا اللہ رب العزت چه اغیت دینم وی اغیت ایمانم وی اغیت اسلامم وی تا طول نمونه دی او مطلب یو دی چه دا اللہ وحدانیت توحید پا پی جندلو کی دیر آسان دی او توحید فیدا و سمارا قرآن ذکر کی چه غصدا او توحید تا پس سر نقصان رسی او ضرر رسی قرآن طول دا بحث کرده اول خبر خدا چه دا اللہ دین دا اللہ توحید دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دغه پیغام راغلی سورہ کعب کیوں چیزو خبل صلی اللہ راغلی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ذکر صرف دی خبر لراغلی صرف توحید لراغلی ما سورة انبیاء پاخر کیم ویلیو قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد ما تخو صرف دزاگی خبری واحد شویدہ انما عیدکم بواحدت زو صرف یوی خبری لراغلیم دنیا تا نورست حاجت نشتا سنگ چیغا دیار لسکالا دو نبی علیہ السلام دو مکی معظمی اگه کنم انزت حاجتو انا روجی تحاجتو انا زکاة تحاجتو انا خیرات تحاجتو صرف اللہ توحید تحاجتو دیار لسکالا دغا مسئلہ کولا چی خلقو دیر بختوریه صرف دایو خبرو منه ذو وحده لا شريك له لجنت تبل عرش دغه احاديث او چې نبی له اسلام ویلو چې من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه او اسانه سمروا مسله توحید دمر اسانه چې دمر اسانه بل مسله نشته اگر دادا چلاوی چار سدیر شی نزبا دیاد شم بس دیکی استاز تاجت نشتا دیکی تعلیم و تعلم تاجت نشتا دا بتا تا پخپل از دکی گی و جہر سدیر شی نلاوی توحید با دیاد شی دغه قران کریم موږ ته د مشرکان حال بیانې چې هغه تړې پاسانه باندې معلومه شو او زده شو چې سورې انعام کې الله رب العزت دغه حال بیانې قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله آتتکم الساعت اغیر الله تدعون بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون وتنسون ما تشركون. الله خبر راکه کتا سبحان سخت راشی د دنیا یا د اخرت هغه وخت کې بیا بل سوکی بغیر د الله نه چې تاسو او تاوازو کې فریادو کې دی الله تواواز کوي او خپل ومیر شي وتنسون ما تشركون دا ځکه الله یاد شي چار سیر کې تو توحید براش زګه سورہ کعب کې ویلو واذکر ربک اذا نسیت واذکر ربک اذا نسیت د رب ذکر کله کوي چار سو دی پری هو چار سو دی ير شو نو د الله وحدانیت حاصل شو. سوره حمیم مومن په اخر کې ویلو چې قومونو توحید زکو خو به وخته هل زکو چې وخت تیر شو کني ډیر خیز زکو تاسو ورو چې زکل نو فلما راو باسنا قالوا آمنا بالله وحده کلا چې الله وی زما عذاب ولید نو چې غیکلی چې مونږ اوس توحید منو آمنا بالله وحده ونظر ما کان یعبدو الله وی غخپل یې پری خو دې په دا وخت کې په خپل احکاروي چې مونږ به شرک نکو مونږ به الله وحدانیت منو دا سمرا سانو حضورو چی فیده نوکا نخا دا دید پارا اللہوی چی دا دین آسان مسئلہ بلنشتا دی صحابه کراموی حضرت جعفروی چی ما دا اللہ وحدانیت پتیز دکو چی دریاب کی سفر کو کشتے ما تشوا پیو تختبان دی پاتشم نمال کی رال چی بل سوک نشتا کشتے خلولا تس نت شوها انبل انسان شتا انبل سوک قوت شتا دے بس یو اللہ و مخلاصینو نوی پدی میرا اللہ و توحید دکو خوا چیز ہر سپاتی شو ہر سختم شو نو اللہ رب العزت راوی سینیتا گورا پس دکل کی سمر آسان مسئلہ دا دویم ادادا چکدا وحدانیت دا اللہ نی پا دنیا کی نسو چل باوشی نو اللہ رب العزت وی چی دانی نو نبا اسمانی و نبا زمکی نبا نوری نبا سپوگمی نبا انسانی و نبا جناتی نبا غرونی نبا دریابونی لو کان فیهما آلیہتن اللہ لفسدتا کچر وحدانیت نئی ولی نئی چه نور آلیہ دنیا کی ورسر راشی شریک ورسر پیدا شی نو بس زمک آسمان با ترہم برہم شی دا چت چیوینی چه هر یوشی پخپل پورا نظام باندے قائم دے در توحید اثر دے او دا هر شینا اخپل پیدا خلق ترسی در توحید اثر دے که توحید نینو دار سبا ختم شینو دا دید اولار دی خواه دریم دار چه توحید تا نقصان پسرسی پا دی باندی چه تا آوازو که غیر اللہ تا چه یا فلان یا غوث یا لو ازوان بس توحید دی ختم که کنه ذکا اللہ رب العزت بار بار رد کرده دی او هر چا تیویلی دی خواه دا سیو انسان تیویلی دی داسی او هسته تیویلی دی داسی او عظیم شخصیت تیویلی دی چه زمون عقل داوی چه اغا تاجت نو چه شرک مکوا ویز بوانا علی ابراهیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا مونگا ابراهیم علیہ السلام لکور جوڑ کن مکانم ولا جوڑ کن مدرسام ولا جوڑ کن درسگام ولا جوڑ کن او دام مرتوی چی پدی کبا کم علم کیگی پدی کبا کم درس کیگی اللہ تشرک بی شیئا ما سر با شرک نکے بارے ناکو رئیس الموحدینو اگر تا دی ساجتو خنا دیر ضروری خبر چینو اگر چا تا کول غواری خوا کلا چه توحید داسی او شیو چو دنیا پا دی آباد آوا او دی نقصان که دو خرابی دو پا دی بانده چه اللہ سر شرکو شیم نو هر چا تیوی چلا تو شرک بی ما سر با شرک نگی خوا سورت اخلاص دا دی مسئلی دا پار راوی تو پیغمبر پاک توی اعلانو کام هو اللہو آغا چه تاسو ای تپوس کرده چه مونتا اخپل ربو خیام مونتا نصبو خیام شرکانو ایلو پیغمبر تا چه انسب لنا رب کام مونتا اخپل رب سپتا متا او نصبو او سخاندان او شجرو خی کنا چتار واخ مونږ له دعوت راکې یا ایو الناس اعبدوا ربکم نو مونږ ته داغه سو صفات بیان کا هغه په دې نه پوهېږو چې دا خالق دی او که مخلوق دی نو سورته اخلاص کرا لو چې هوا نسب داز بیان داز الله چې الله پدی پی جندیش پدی کی رد را گئے پاگا قوم باندے پاگا ڈلو پاگا جماعتنو چگی دسران اللہ نوانی دہران دہری خلق تو قرآن کریم ہوئی چشتہ دے دا نظام چی چلی گی نو اللہ یہ چلی اللہ شتہ حقیم خدای معنی خو بلبل سنمونه او تاغستو ده یونان او ده ده ملکونو خلقو چاوی ماده ده دیتے خدای وی چاوی حیولا ده دیتے خدای وی چاوی عنصر ده چاوی صورت طبعی ده دور دانمونه یخی ویچه ده هر شید پارا خالق ده غده کنا نو ردیو کوچنا آغا اللہ دے آغا مادن دا آغا حیولان دے هو اللہ آغا اللہ دے دغسی مجوس خلقو نو آغی مانو چه آغا اللہ شتا دے خو خالق دا خیر دے او بلور سر دے نو آغا خالق دا شر دے نو آغی یواز اللہ نمانو یو خالق دا خیر گانو نوی دا اللہ دے و بلی خالق دا شر گانو نوی دا بل سوک دے دا سی نورم پا دے امت کی جماعتو نراغلیو اللہ رب العزتو ویچی نا اللہ احد اگر یواز دے اگر سر بل سوک نشتا اگر یواز خالق دا خیر ام دے و خالق دا شر ام دے اغه یواز مالک د نفی هم دی او د نقصان هم دی او یواز مالک د موت هم دی او د حیات هم دی دریم قسم خلقو ناغیوی چې او الله دی بل څوک نه دی خو لیکن ټول کارونه نشي کوله دا ډیر زیاتې دی په باندې ټول کارونه باندې کوي سورہ سواد کی داغی خبر نقل کری واجعل الالہتا الہا واحدا آلیه پا زیباتی شو باقی ای گزراخ که اوی چی یو اللہ بارس کئی اگا عرص نشی کولی اگا طول کارون نشی کولی سخلق داسو چی داغی دا آقی دا سخلق داسو چی نا کئی خو امداد پا که غواری دا چانا داسو هستشتا دی چی داغی نا پا که مدد غواری نو چې ویوی چې الله الصمد نو باغې رد وکړو الله الصمد الله بې نیازه دی د الله حاجت نشته دی هغه په خپل ټول کارونه کوي الله الصمد او دا هغه چاته حاجت هم نشته دی د مدد او د استعانت ولم یکن له ولی من الذل اصوامت که ده دوالو عقیدو ردو شو داگه مشرکانو هم چه اغیوی لیو طول کارونه نشی کوله او داگه خلقو هم چه اغیوی مدد غواری دنیا کشتا ده کنا لوی لوی خلقو اللہ بغیر داگه دا مشورینا کار نکی کنا خوا نو دی لفظ که او دی نم دا اللہ که پاگی بانده رد شو چه اغا چا تا نده محتاجا ټول کارونه په خپل کول شي اسمانونه ازمکه پیدا کړی پشپګ ورځ کې ولم یحیا بخلقهن ندستړې شوی اسمد معنا ده مفسرین معنا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی اول دا معنا نقل کید مفسرینو چې السید الذی کملا فی سوددیه هغه ذات چې په خپل مشرای کې او په خپل خدای توپ کې کمال تر رسیدلې ده الشریف الذی قد کملا شرفه الحکیم الذي قد کمل حکمته العلیم الذي قد کمل علمه الحلیم الذي قد کمل حلمه اغا ذات چی اغا پخپل حکمت کی کمال ترسی دلده انتہا تا اغا ذات چی پخپل علم کی انتہا ترسی دلده اغا ذات چی پخپل حلم او صبر کی او تحمل کی انتہا ترسی دلده ابیا اور پسی تفسیر نقل کی دا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما چغیوی اسومدو الذی لا جوف له اللہ غزاد تے چخیٹے نشتا دار سو خودیر وان کری دا دنیا کی تباہی خودیو کڑا کنا کدا خیٹا نوینو ایس بنو فا دا دیر سو روان کری او اللہ منزہ دے اصفمت لا جوف لہو سمرہ کم دو رہی چی دی رد دی سر دی سمرہ دنیا کے حاجتنا و ضرورتنا انسان چی محتاج دی ندی تا محتاج دی تکا چی پا عیسائیانو باندی رد کو سورہ مائدہ کی او سورہ نساء کې نو دی ویلو کانا یاکلان الطعام عیسی او مریم حال هندی زګه چې غریبه خوراک کو خېټه ور پورې و چې خېټه چا پوری نه اله نشی کې دی ښا اسومت بنیاز دی دا معنی ارزه لیکلی اردو تفسیرونو کې هم چې بنیاز هه دا وی اذیوی نازولی ولشتره حضرت شیخ رحمه اللہ تعالی باتینا تپوس کو یوزے کی مناظرہ ونو تیویلوی چی دا ناز دے و که نیاز دے ناغی پا دی سپوئی دا اغی خوتش کند و قدری ویلو وابا تعوام کندری کندری وی کنزو قدری ویلو ناوی حضرت شیخ و توی که چه رضا نازی نو ناز تکبر توی نو چه متکبری نو آغا ولی حضا اللہ ولی که دیش ولی و تا داس نسبت کوئی بیدبی کوئی اولیاؤ تا متکبر وی ناز ولی او کدا نیازی نو نیاز حاجت توی نو سمت لب اللہ تا محتاج دے نیاز اولی دا مانا کوئے چا اللہ دی تا محتاج دے دا خود کفر و دا شرک مانا دا نا بی نیاز دا مانا چا دا اللہ چا تا حاجت نشتا پخ پلٹول کارو نا کئی چا نمدت نغاری اللہ سوامت بالقسم خلق و گمراہ و مشرکان چه غیویلو چه اللہ اشتا دے منویے خلے کے نائبان یہ اشتا آو کنوی نمونے والا ناشنا آغستی چه قطبان غوثان عبدال داوی گورا دنیا دے نخالی کی گی چا سلویخ ویلو چا اویا ویلو چا سو وی دنیا دین نخالی که خالی شو نروان بش حدیت اید اللہ نائبان وی نردیو کپاگی چلم یالی دن اللہ نائبان نشتا اگر سوگدان لنائب ندگر دولے نائب و خلیفہ خود مخلوقی انسانانو کی راضی او بالپسی جو قرآن کریم ویلیو وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفًا دقا قومنا میں یو بلپسے پیدا کرل سوک بلنلو سوک برالو دقا بندیانی یا انسانانو چیز جناتو نفس دنیا کی اللہ پیدا کرلنو دا داغی خلیفہ گان شو آدم علیہ السلام تے خلیفہ ولی ویلیو دقا خلیفہ الجن ابو العالیہ ویلیو چی دے پانا سرا دے چی دا دا جناتو نپس را ہے نو داغی نائب شکنخا نو لمی علید کے پاغی خلق را دراغی کہ اگی والا پدے مانا باندے نائبان نیولیو چی بالکل دا زینم یہ پیخے ہو چی دا دا اللہ اولاد دے دا اللہ زامن دی نحنو ابنا اللہ و احباو او باغ خلق مراد راي چې وی حقیقتا داسې وي چې د الله اولاد شته دي رشته کړی ده بيبي ولا شته دي وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا سلورم قسم هغه چې ویلو چې اولاد نشته دي داسې خبره ده پا خدای زور ورشتی دا با منی وی خواه پا مونگی منلا حلکتا دیری کنا چی منی اوس پا مونگی سل منی بی پا خدای زور ورشتی کنا مجبوره دی سنگا وی چی اغاس خبرو کنو اللہ بی خام خامن ریزوان دی بلده بلده وی تنی خبرو چه اللہ رب العزت داغی خبر احکتا نغوردی تا دی طولو مطلب داو چه پا اللہ زورا وردی نردیو کو چه ولم یولد اللہ ہوئی زورا ورخو پلاری ازما پلار نشتا دروغ وائے ولم یولد اللہ ندی پیدا دا چانا زکا چه پلاری نشتا چه پلاری نشتا نو پا غبان دی زورا ور نشتا دیم بلکہ هو اللہ الواحد القہار اگر پٹولو باندھ دور اور دے نخوا غیخم رد شو اخری کے اگر خلق پاتے شو اگر خلق چوینا عرص منو اگورا اللہ والے اختیار ور کرے دے اللہ زی موار گرزو لی دے چاله اختیار ورکړی دا اولاد دی وخلق الاولاد بچی ورکړي چاله اختیار ورکړی د مال او چاله اختیار ورکړی د صحت او د مرض د دې موار ګرځولي دنیا یې کړه چاله اختیار ورکړی د دشمن د غلبې چې دا د توازو کې کنا دشمن بدل تباہ و برباد کی دا وظیفاو کی کنا یا عبدالقادر جیلانی شیئن للہ دا خلقو خان او دنیا کے قسم قسم زیمواران گرزولیو نپاغی ردک ولم یکل لو کفون احد اللہ کارساز دین و بل کارساز نشتا الله غیب دان دی نو بل غیب دان نشتا الله حاجت روا دی نو بل حاجت روا نشتا الله مشکل کشا دی نو بل مشکل کشا نشتا ولم یکل له کفوا احد عرصی ختم کړه دا سم صورت اخلاص کړه صرف د الله وحدانیت یې ثابت او چې څومره خلقو د الله وحدانیت کې نقصان کړو او د الله وحدانیت یې تسنس کړو چې سورته روم کې ویلو ولا تکونو من المشرکین اقیموا الصلاة ولا تکونو من المشرکین د مشرکین معنی او کړه چې من الذین فرقوا دینهم مشرکان داس خلق دی چې د الله دین یې ټول تسنس کړل ټول وکانو شیا ډلې ډلې مختلفه نو سورته اخلاص کې ټول باندې رد وکړه سوره فلق او سوره ناس دواړه یو شانتی دی په مضمون کې او دوالو ته یو نوم غستی شي معوذتین یا معوذتین د دې ربط تمخ کی صورت سره بالکل ښکارا دی هغه د دې چې کله صورت اخلاص بیان شو دا غي پوج باندې زړونو ته رڼا راځه زړونو ته یو ډیر قیمتي لال راغی چې د الله توحید دی دشمنانی ډیر شو نی پریدی ارنام لکی اگا مقصد خرابی اگا خزانه لٹکی د توحید خزانه د موحد زلط ارالا نوست خلقی نپریدی خلق سوی یریدونا لیتفئو نور اللہ بی افوائیم د خلق دا اراده دام چې دا رڼا ملکی داسې بدبخت او بدقسمت دي کنه د دې باندې خو شکر استل پکار دی چې الله دنیا رڼا کړه مشال یې بلکم نو بدبخت شته دی چې هغه وینه دا مونږه ملکو الله خزانه نازل کړه نو هغه وی دا خزانه به مونږ لوټکو ډیر دشمنانو په دې دوالو صورتونو کې الله تعلیم کو چې پناه غواړي زما په ذات سره غواړي دا غینه بل څوک پناه نشي ورکولې زه پناه ورکوونکې ما نو اوس باید دې خزانه دې پاره او دې لوی نعمت ته پاره دې رڼا دې پاره د الله نه سوال کوي چې الله موږ له پناه راکې نو اولی سورته فلق راوړو اور پسی صورت ناس راوڑ